لَهُ نَكُنْذَلِلِكِيَ وَلِسْتِكَانَتْ لَهُ نَكُنْيَلِكِيَ إِلَى دُعَاءِ رَبِّهِ يَا إِلَكَ تَكَجَامُ لَكُمُومَ مُلَوَكِ وَسُؤَالِهِ نَكُمْتَكَ شِدَيَكِ وَالْقُضُوعِ لَهُ وَالذُّلِّ وَالِسْتِكَانَ نَا أُنْيَنِكِيهُ نَوْذَلِينَ أُنْيَنِكِيزَ فَكِهِ وهذا هو بعينه معنى الفرار إلى الله نهيم وما نأتي هسا لما نأليك يقول بني يا الله قال تعالى الله نسيما ففروا إلى الله بس كبنيينك والله كبنييني الله فالتوحيد المطلوب من العبد ويجنب يتكوال بكيك ومية هو الفرار من الله إلى الله هو الفرار من الله إلى الله جنب بكيك لتكوالك ومية الفرار من الله kukimbia kutoka kwa Allah kwenda kwa Allah kumkimbilia Allah katika mambo yako yote ikawa wewe kuna hofu humtegemei mwingine wala humpendi yoyote isipokuwa Allah azza wa jalla kwa hiyo hii ni hijra hijratu bil qalbi kuhama kwa moyo moyo wako usio unashughuliwa na viumbe wengine ima wako mitaani au mtu yuko ofisini au yuko chuoni ikawa anamuogopa bosi wake anajua kwamba riziki yake kwa mkononi mwake hawezi kuacha ya muda ule wa kazi kwa kwenda kusali kwa sababu ya bosi wake haya ni katika mapungufu ya mje haya ni katika mapungufu na kasoro kubwa ikawa mtu dini yake haiwezi kuitekeleza kwa kumuogopa fulani na Allah kwa hiyo mtu afanye hijra ya moyo wake anasema wa hadha huwa bi'ainihi ma'na al-firar ilayhi nahi hiyo yenyewe ile maana ya kumkimbilia yeye kama Allah alivyosema fafiru ila Allah bas kimbilieni kwa Allah fatawidul maqlub bas jambo litakiwalo na kupokeshwa min al-'abd wa mja huwa al-firar min Allah ilayhi yani ila Allah azza wa jalla kumkimbilia Allah wa tahta min wa ila fi hadha sirrun 'azim min asrar at-tauhid ana sema la chini ya tamko la min na ila hapa kuna siri kubwa katika siri za tauhid fa innal firara ilayhi subhanahu wa liyamu la kumkimbilia yeye Allah aliyetakasika yatadhammanu ifradahu bit-talab wal-'ubudiyyah linakusanya kuliko kumpekesha kwake Allah kwa matakwa na jambo la kumabudu wala wazimiha na pia yale yenye kulazimiana nayo min al-mahabba wal-khashya wal-inaba katika mapenzi na hofu na kurejea kwa Allah wa tawakkul na kutegemea Allah sairi manazil al-ubudiyyah na baki ya daraja zile za ubudiyyah za kuabudiwa yeye Allah fa huwa mutadhamminun li tawhid al-ilahiyyah jambo la kurejea kwa Allah linakusanya tauhid ya uungu ibada ambayo unaifanya kwa unakusudia Allah peke yake alati ittafaqat alaiha da'watu ar-rusul alati ittafaqat alaiha jambo ambalo limewafikiwa na da'wa za mitume wote salawatullah wa salamuhu alayhi ajma'in wa amma al-firar minhu ilayhi ama kuliko kimbia kutoka kwake kwenda kwake Allah fa huwa mutadhamminun li tawhid ar-rububiyyah wa ithbat al-qadar nako ni kule kunakobewa na tauhid ile ya ulezi na kudhibitisha qadar wa anna kulla ma fil kawni min al-maqrur wal manzur na kwamba yote yaliyoko katika ulimwengu katika mambo yenye kuchukiza katika mambo yenye kutahadhariwa yenye kuogopwa alladhi yafirru minhu al-'abd ambayo mja anayakimbia mambo hayo fa innama awjabathu mashi'atu Allah wahdahu hayo yamewajibishwa na matakwa ya Allah peke yake fa innahu ma shaa Allah kana wa kuwa ile ambayo Allah alitaka huwa wa wajaba wujuduhu bi mashi'ati na ikawajibika kuwepo kwake jambo hilo kwa matakwa yake Allah azza wa jalla wama lam yashaa lam yakun na ile ambayo Allah hakulitaka haliwi wa mtana'a wujuduhu li'adami mashi'ati na pakazuilika kuwepo kwake jambo hilo kutolitaka kwake Allah kwa kule kutolitaka kwake fa idha farra al-'abd ila Allah basi mja atakukimbia kwa Allah fa innama yafirru min shay'in ila shay'in wujida bi mashi'ati Allah wa qadarihi basi huyu anakimbia kutoka katika kitu kwenda kwenye kitu ambacho kimepatikana kwa matakwa ya Allah na makadirio yake, fa huwa fil haqiqa farun min Allah ilayhi, huyu kwa hakika ni mwenye kukimbia kutoka kwa Allah kwenda kwa Allah. Anachokikusudia hapa, jambo la kujielekeza kwa Allah ndani yake linabeba tauhid itakiwayo kwa mja, at-tauhid al-matlub min al-'abd. Anasema wa min tasawwur, wa man tasawwara hadha haqqa tasawwurihi fahima ma'na qawlihi sallallahu alayhi wa sallam. Na yule ambaye atakijengea picha ya jambo hili, sura ya kulikutia picha, atafahamu maana ya kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, wa a'udhu bika minka, na mimi najikinga kwako Allah kutokana na wewe. Wa a'udhu bika minka, a'udhu billah yani minka, najikinga kwako Allah azza wa jalla, takaulizi kwako minka. Wa qawluhu, na kauli yake, la manja'a wala manja minka illa ilayka, hakuna makimbilio wala mafanikio, sehemu ya kufanikiwa ya kuokoka kutokayo kwako isipokuwa kurejea kwako wewe. Anasema fa innahu laysa fil wujuhi shay'in yufarru minhu wa yusta'adu minhu wa yulja'u minhu illa wa huwa min Allahi khalqan wa ibda'an, kwa kuwa hakuna katika ulimwengu kitu chochote kinachokimbiwa na kutakwa ulinzi Allah azza wa jalla kwa kitu hicho. Yufarru minhu, kitu ambacho watu wanakikimbia, kinakimbiwa kitu hicho, wa yusta'adu minhu, na ulinzi unatakiwa kuepukana watu na kitu hicho, wa yulja'u minhu, na makimbilio watu wanakimbia kutokana na kitu hicho, illa, isipokuwa hicho kinacho takwa ulinzi na kukimbiwa na watu kukielekea wakawa wanakimbia kwenye kitu hicho, illa wa huwa min Allah khalqan ibda'a, isipokuwa kitu hicho kwa Allah uko uumbaji na kuanzishwa. Kwa maana aliyekiumba kitu hicho ni Allah, aliyekiweka kukivumbua ni Allah. Falfaru, kwa hiyo yule mwenye kukimbia, walmusta'idu, na yule mwenye kutaka ulinzi, faru mimma aujabahu qadarullahi, huyu anayekimbia yale ambayo yaliwajibishwa yaliwekwa na makadirio ya Allah, wa mashiatuhu, na matakwa yake, wa qalbuhu, na umbali wake, ila ma taqtadhiha rahmatuhu, anakimbia kwenda wapi? Katika yale ambayo yenye kuhukumiwa na rehema yake, wa barruhu, na wema wake, wa lutfuhu, wa ihsanuhu, wa lutfu, na upole wake Allah na ihsani yake. Fa fi hakika, kwa hiyo kiuhakika, huwa haribun min Allah, huyo mwenye kukimbia, haribun min Allah, anamkimbia nani? Allah ilayhi, anakwenda kwa nani? Okay. Haribun min Allah ila Allah, kwa hiyo anamkimbia Allah katika vile alivyoviumba ambavyo alitaka watu wajikinge navyo kuelekea katika rehema zake, ukuli wake, ihsani yake. Wapi? Anasema kwa fil haqiqa huwa haribun min Allah ilayhi, kiuhakika huyo ni mwenye kukimbia kutoka kwa Allah kwenda kwake, wa musta'idun billahi minhu, na mwenye kutaka ulinzi kwa Allah kutokana na yeye Allah. Wa tasawwuru hadhain al-amrayn yujibu lil-'abd inqita'a 'alika qalbuhu min ghayri Allah bil kulliyah. Anasema Ibn Qayyim rahimahullah, na kujengea picha haya mambo mawili haya kunawajibisha kwa mja kujikata, kufungamanisha moyo wake kwa siku wa Allah, kwa sababu aliyeweka vya kuhofiwa, aliyeweka vya kukingwa ni Allah, vya kutakiwa ulinzi ni Allah. Kwa hiyo wewe moyo wako usielekeze kwa mwingine yote si kwa Allah, uelekeze kwa Allah azza wa jalla, aliyeumba wachawi, aliyeumba mhasa, aliyeumba waovu, wote ni Allah azza wa jalla, ibda'an wa khalqan. Hakuamrisha Allah afanye hivyo, lakini wako katika saitara yake Allah azza wa jalla. Kwa hiyo wewe jielekeze kwa Allah, kutoka kwa Allah kwenda kwa Allah, kutoka kwa Allah kwa vile ambavyo ameviweka katika ulimwengu kama ni ibtila juu yako na juu yetu, jielekeze kwa Allah katika rehema zake, upole wake na ihsani yake. Anasema na kujengewa picha haya mambo mawili kunawajibisha kwa mja kujikata, alika qalbuhu, kwa kufungamanisha ya taalluq qalbuhu, yani kufungamanisha ule moyo wake min ghairi llahi kwa sifa ardhul kulliya kwa ujumla khaufan wa rajaan wa mahabba kwa kukufu na kutaraji na kwa mapenzi ambazo ni majaru tauhid fa idha alima anna alladhi yufarru minhu wa yaqa'u alladhi yafirru minhu wa yasta'idu minhu innama huwa bi mashi'atillah atakutambua kwamba yule ambaye yeye anamkimbia na anataka msaada kwa Allah kutokana na huyo basi anajua kwamba si mengine niko nataka ya Allah yani fahamu vipi wewe unataka ulinzi kwa Allah kuepukana na shari ya hasid anakukusudi kutokana na shari ya mchawi hawa wameumbwa na nani na Allah na husda na uchawi hauwezi ukamfika mtu sio kwa matakwa ya nani ya Allah haya Allah ameyataja wazi ndani ya Qur'an wazi kabisa kwamba hakimfiki wa mahum bidharrina bihi min ahadin illa biidhnillah hawa wachawi ama shaitani hawezi kumdhuru yoyote isipokuwa kwa idhni ya Allah. Kwa hiyo Allah amelitaka jambo hili mashiatu lkauniya, sio katika hali ya mahabbata wa ridha, sio kwamba jambo amelitaka katika hali ya mapenzi na kuliridhia. La, mashiatu Allah imma kauniya wa shar'iyya. Ash-shar'iyya tastalzimu almahabba, amma alkauniya ni jambo ambalo kad yaqa, jambo ambalo kad waqa la budda an taqa, lakini la yastalzim mahabbata Allah, hailazimishi kwamba Allah azza wa jalla jambo hilo. Ana albinaa katika masala aqida, anasema khawfan wa rajaa, fa innahu wali idha alima anna alladhi yafirru minhu, atakutambua kwamba yule anayemkimbia si kuna muovu mbaya kiumbe kibaya anakukimbia, wa yastaidu na anataka ulinzi kwa Allah minhu, kwa hicho kiumbe kama ni sheitan kama ni hasid idha hasad kama ni kijicho, atakutambua innama huwa kwamba hicho anachokikimbia na hicho ambacho anataka ulinzi kwa Allah bimashiati llahi wa kudrati, ni kwa matakwa ya Allah na kwa kudra zake wa khalqihi na umbaji wake. Lam yabqa fi qalbihi khawfun min ghairi khaliqihi wa mujidi, hapatobakia katika moyo wake hofu yoyote ya asiyekuwa muumbaji wake na yule aliyeleta katika ulimwengu. Ukiwa unajua kwamba hawa wote wameumbwa na Allah na yao hayatimii isipokuwa kwa idhni ya Allah, wote wamekubali katika dunia, mwelekee Allah azza wa jalla pekee yake, hakuna atayeweza kukudhuru, hakuna atakayeweza kukudhuru isipokuwa kwa idhni ya Allah, na hiyo ni ibtilau minhu, Allah anakutania. Lakini akasema mimi au sisi tutafanya na yatakuwa, hakuna mwenye uwezo huo zaidi ya Allah. Kwa hiyo mje aitakikana moyo wake au uelekeze kwa Allah azza wa jalla, asikhofu chochote, na hiyo sifa ya wema. الخوف اذا سكن القلب احرق مواضع الشهوات والشبهات وطرد ذكر الدنيا من لسانه ذكر الدنيا وطرد منه رغبه الدنيا. خوف كيكه كبيسه katika nafsi ya mja, basi inaondosha zile sehemu zote za shubha, mambo ya utata utata na mambo ya matamanio, mtu nafsi yake haina matamanio. Na خوف kikosekana ndio asili ya kila bala, tutaogopa ataacha ibada kwa sababu ya riziki, anaogopa kwamba akidhihirisha Uislamu wake akidai haki yake ya kidini katika maeneo yale atafukuzwa kazi, kwa hiyo sababu ya balaa. Anahofu kwamba yeye akizaa watoto wengi maisha magumu, riziki haitopatikana, anafanya kufru ya kuwaua watoto ambao yani hofu katika kila na sehemu na kila nafasi. Mwingine anahofu wazee wake wamemsomesha muda mrefu, wametoa mali zao, jitihada yao, leo kaijua dawa iko chuoni, kwa hiyo anaona kuna wajibu kusoma dini yake, ana hofu wazee wake atamwelewa vipi. Kwa hiyo mwanzo anaona ingie kwenye miamala ya riba, afanye mambo, halafu baadaye aje kutumia kisheri wa hofu. Kwa hiyo hofu ya yani ndani ya moyo wako usimwogope yoyote isipokuwa Allah azza wa jalla, kundi wako mpya na wengine wote ndio muumbaji wote. Anasema fatadhammana dhalika ifrada Allah wahdahu, hilo likakusanya kupwekeshwa Allah azza wa jalla peke yake, bilkharfi walhubbi warrajaa, kwa kukufiwa na kupendwa na matarajio. Kwa hiyo mtarajie Allah katika jambo lako, mpende Allah katika mambo yako, muogope Allah. Walau kana firaruhu mimma lam yakun bi mashiati Allah wala qudrati akana dhalika mujiban li khawfihi minhu, na ingekuwa kukimbia kwake kwa yale ambayo hayakuwa kwa matakwa ya Allah wala uwezo wake Allah, basi ilikuwa hilo jambo linawajibisha kukikofu kwake kitu hicho. Ungekuwa yeye haogopi kwa sababu ya Allah azza wa jalla, anasema na ingekuwa kukimbia kwake mimma lam yakun bi mashiati Allah, kwa yale ambayo hayajawa kwa matakwa ya Allah wala uwezo wake, basi ilikuwa jambo hilo linawajibisha kumwogopa huyo. Kwa maana sababu ya yeye kumkimbia yule anayemkimbia akajielekeza kwa Allah, kwa sababu ndani yake kuna hofu ya kumwogopa Allah, kwa sababu anajua kwamba hayo yamepatikana kwa matakwa ya Allah. Anasema rahimahullah, mithlu man yafirru min makhluqin akhar aqtara minhu, mfano yule ambaye anamkimbia kiumbe mwingine ambaye ana nguvu kuliko huyo mwanzo. Sikuna mtu mwingine jambo la kujua Allah kadhulumiwa au katishwa na mtu ambaye nguvu yake ni ndogo, akamkimbilia yule ambaye mwenye nguvu kubwa zaidi. Mfano huyu, fa innahu fi hali firarihi min al-awwal ila al-akhir khaifan minhu hadir an la yakuna al-thani yu'iduhu minhu, kwa sababu huyu katika hali ya kukimbia kwake kutoka kwa huyo wa mwanzo kuja kwa wa pili, pia ana hofu na ana tahadhari asijakawa huyo wa pili hawezi kumlinda yeye. Tunaona muda mwingine katika dhiri mtu anahisi aliyejua huyu ambaye yuko juu yake kwamba atamhami atamtetea, lakini pengine nafasi zao ni kubwa wote wale. Kwa hiyo anakimbia kwa huyu kamdhulumu au kamnyima haki yake, aenda kwa kiongozi yule, mfano kama kiongozi lakini pia na huyu bwana na yeye si anawajua yake, inawezekana huyu ataweza kumhami kwa huyu ambaye yeye amekimbia kwake. Lakini kwa Allah hakuna hilo, hakuna mkubwa zaidi ya Allah. Anasema rahimahullah, bikhilafi ma idha kana alladhi yafirru ilayhi huwa alladhi qad qada wa qaddara wa sha'a ma yafirru minhu. Anasema kinyume na yule ambaye ambapo anapokimbia anakimbia kwa yule ambaye ndio alohukumu na ndio alokadiria na ndio aliyetaka kile ambacho anakimbia. Ameni Allah, Allah sio mwenye kuhukumu, anapatoa qada kadhalika mwenye kukadiria. Sasa ukishakimbia kwa Allah azza wa jalla huko bila chochote, kwa sababu huyo aliyokimbia yeye mwenyewe hicho alichokuwa nacho amehukumiwa na akapangiwa na akadiriwa na Allah azza wa jalla, kinyume na kwamba wewe sasa ukakimbia kwa binadamu mwenzako. Au katika dunia tunaona leo, inawezekana mtu leo miaka hii mitano akawa fulani ana nguvu, kwa hiyo watu wanamkimbilia hivi, huku wakidhulumiwa au wakinyimwa au wakiwa wamezozana wanamkimbilia hivi, kwa sababu kipindi hichi yeye ndio mwenye nguvu. Lakini akishaondoka huyu ambaye ana nguvu, akija mwingine, wale wa chini wanakuja juu. Kwa hiyo wale ambao kipindi kile cha nyuma walimkimbilia yeye, leo wanamuingia katika mashaka, na hivi ndio dunia ilivyo. Wale kusikia sio rais wa wapi kwa kuja kukalia na miaka 30 rais ameiba sio miaka pengine 20 imepita au 30. Haya mambo ya dunia, kwa sababu hawa wanapanda na kushuka, jambo lao sio daiman sarmadiyun abadiyun la bila Allah azza wa jalla. Ndio maana Allah anasema wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdi, tegemea yule ambaye aliye hai hafi. Sasa wewe unamtegemea aliyekufa, unajitapa leo katika dunia, unaamua utakalo, akishakufa yule bwana mkubwa unaanza kulia na kuwa wewe mnyonge. Yanajielekeze kwa Allah, wa kutegemewa ni Allah peke yake. Hivi ndivyo wanadamu wanavyoishi. Allah hayyu alladhi la yamut, huyu ni hai asiyekufa. Kinyume chake manake usimtegemee nani? Usimtegemee alladhi yamutu, yule ambaye anakufa usimtegemee huyo. Kuna watu walikuwa wanasema mimi maisha yangu bwana sina tabu nayo, kwa sababu fulani yuko maisha yake akawa ni mpesi wakati ambapo fulani yuko, siku alipokufa kaza kujia kile matatizo na mashaka. Nasallallahu alaihi wasallam anasema فإنه لا يلقى في القلب التفات إلى غيره بوجهه وسبب حباجة بكية كتك مول كوليوكوا كوليوكيا أسيقوا كتك سورة يويوت وكوليكي الله عز وجل كتك مولي أسيقوا تشيرو خاصة فإذا فقال انتوالي سالك سمد مجيني ولكن يقول لك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان kile kibwengo kile kicheza gololi kibwengo kile pia kina unajua kibwengo wanga wale sasa unadumu na kai ile ndio silaha ya muumini ndio sisi hapa mali ya Mungu ambao hatuwaone wengi na pia tunapambana na al-a'yun vilicho vya watu unapambana na watu wengine vile ulivyo hawakupendi sio tu umekosa hivi ukimuuliza kwa nini nimekosa nini mimi ngo ulivyo tu sikupendi sasa ndio nilipoombwa tutafanyaje sisi. Sasa hii hali ya mtu anatokezea yelekeze kwa Allah Azza wa Jalla. Yele hali maana ya sala namna kuamiliana na watu. Namna kwa hiyo nafsi yako yelekeze kwa Allah katika riziki zako, katika miamala yako, katika da'wa yako, katika talaba ilmu yako na ibada talaba ilmu yako. Wewe muelekee Allah Azza wa Jalla. Fahamu kwamba ngao yako ni Allah. Hakuna kitachokudhuru. Ndani ya hiyo anasema rahimahullah fatafattan lihadha sirr alajim kwayo zinduka kwa makini katika siri hii ya ajabu sana fi qawlihi katika kauli yake a'udhu bika minka la malja'a wala manja minka illa ilayka fa inna an-nasa qad dhakaru fi hadha aqwalan anasema ibn qayyim hakika watu wametaja katika hii kauli nyingi wa qalla minhum man ta'arrada li hadhihi an-nukta na wachache katika wao aliyoidhihirisha au iliyobainikia nukta hii alati هو لب الكلام أما يكيين تمنينه ومقصوده لمقصود ياكي وبالله التوفيق على سيما فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفار من الله إليه بس زنكتيا في بجامل لبريدية لوت ويولي أمي أنا يكيبيا وتبقى الله أخانا كيبيا ويليك يقواك وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى نين مالك والهجرة والله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدين من أنتم يتسمى المهاجر من هجر ما نهى الله عنه من يكفج هجرة نيولي أنباي من يكو يهام يلي أنباي الله لفنان مكتازة إيه هجرة يوكوي تسميش بنا اسمان دي سعودية اسمان دي أندوشة سالي وحبا ونجوان دي تاو ها نكسيتي sawa ndio chazali hapa na city ukitoka unakuta na tope nje lakini wewe kwa salafi kufa na tope as kwa sababu al-ardh la tuqaddisu ar-rijal kuna ndio kwa raia wa shababi wa malikia sisi na sujudi wa kuja Saudi ana gani abnai ningekuwa na uwezo wote ingeleta hapa lakini sasa hii dola ina utaratibu wake kutajaza na wangapi hapa da'wa ukishabainikiwa nayo dini ya Allah unaweza kuishika popote bidamu na uhuru wa kutekeleza jambo lako. Yahame maasi, zihame bid'a ama kurafati ama yale mambo ya kupotezea muda katika dini yako. Tazama umri wako unaotumia katika mambo yale yake. Sisi njia yetu ni kuisaka ilmu na kulazimiana nayo na kuifanyia kazi katika nafsi zetu na majumba yetu. Kwa hiyo mambo ya faida ya kupoteza umri wako na wakati wako unayahama, kwa sababu Allah Azza wa Jalla ameyakataza, na hii ndio salama kwetu sisi. Ukautumia umri wako wa miaka 60, wa miaka 40, wa miaka 30 katika yale yatakayokutengezea akhera yako, huko unakoelekea. Na hii ni neema kwamba Allah katabua mimi na wewe kuifahamu hii da'wa ya rahma. Dawa ambayo inaheri kwetu si kufuru dawa hii kwa kufanya mambo ambayo yatakayotukimbiza na kuikosa kheri ya Allah azza wa jalla. Ni kulazimiana na kheri na kujipamba nayo na kuthubutu ndani yake. Anasema walihadha yaqrinu subhanahu baina al-iman wal-hijra fi al-Qur'an fi ghayri mawdhi'in. Kwa ajili hii anaambatanisha Allah baina ya iman na hijra katika Qur'an zaidi ya sehemu moja. Italazumihima waktidhai ahdihima lil'akhar, wa kule kulazimiana vitu hivyo na kule kuhukumu kimoja wao chengine, yani kimoja kinahukumu wepo wa chengine. Walmaksud, kisha shekhe anafunga maneno yake, anasema na makusudio, anna lhijrata ila Allah, mtu kuhama kwenda kwa Allah, nini maana ya kuhama kwenda kwa Allah? Tatadhammanu hijrana ma yakrahu, linakusanya kuyahama yale ambayo Allah ameyachukia. Jambo ambalo Allah anachukia unalihama, wa itiyani ma yuhibbuhu wa yardah, na kuyaendea yale ambayo Allah anayapenda na kunini na kuyaridhia, ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia. Wasiluha alhubbu walbughu, na kile kiunganishi chake ambayo ikawa ni mapenzi, walbughu. Fa innal muhajira واصلها الحب, نعم واصلها الحب والبغض, الف يجدوها همسه, واصلها الحب والبغض, نا اصليه هيلو ني الحب لكوبندا كاجليا الله والبغض نكوتيا كاجليا الله. فان المهاجر من شيء الى شيء, وكو يلي امباي من يكوهم kutoka katika kitu kwenda katika kitu kingine, la budda an yakuna ma yuhajiru ilayhi ahabba ilayhi mimma yuhajiru minhu, hakuna budi iwe kile ambacho anachokihamia kukiendea kinapendeza zaidi kuliko kile anachohama kukiacha. Kwa kuwa mwenye kuhama ana vitu viwili, kuna sehemu anahama anaondoka na sehemu anayoiendea, lazima iwe ma yuhajiru ilayhi ahabba ilayhi, kile anachokihamia kukiendea ndio chenye kupendeza zaidi, ma yuhajiru biha, kuliko kile ambacho anachohama minhu. Fayuthiru ahabba al-amrayn ilayhi ala al-akhar, kwa hiyo hapo analifadhilisha moja katika mambo mawili yenye kupendeza zaidi kwake yeye kuliko jingine. Wa idha kana nafsul abdi wa hawahu wa shaytanuhu inma yad'uhu ila khilaf ma yuhibbu Allah wa yarda, hata kama ikiwa nafsi ya mja na matamanio yake na yule shaytani wake si vinginevyo anamvuta na kumwita katika kinyume na yale ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia. Kisha anakamilisha maneno yake al-Imam al-Allama, waqad ibtuliya yakuja wakajibudia fi haulai thalatha fala tazalu tad'uhu ila ghairi mardati rabbihi, wametahiniwa hawa watatu basi hawatowacha. Ametahiniwa yeye kwa hawa watatu waliotajwa hapo vitatu, matamanio yake nafsi yake, matamanio yake na shetani, vitu vitatu vimetajwa. Ametahiniwa mja kwa hawa watatu, fala tazalu tad'uhu ila ghairi mardati rabbihi, hawatowacha hawa kumlingania katika yale ambayo sio maridhia ya Mola wake. Wadaa wadaa iman yad'uhu ila mardati rabbi, na kile kitio cha imani, kivutio cha imani kinamwita yeye katika jambo la kupata radhi ya Mola wake. Fa alayhi fi kulli waqtin an yuhajira ila Allah, wa yuhajira katika kila wakati ya hama kwenda kwa Allah. Wala yanfaku fi hijratin hatta al-mamat, wala situmuki katika hijra mpaka kufa kwake, wala situmuki katika hijra mpaka kufa kwake. Siku bado sipo alimu alifahamu. Kwa hiyo hii kitabu ni nafia chite, na ulama usalaf wanashirikisha na wengine wanafanyia tahqiqi wanafanya itina, kwa kuwa kina mambo ambayo kana kwamba Ibn Qayyim anaandika haya alikuwa anaona hali zilizokuwa nazo na mambo ambayo tuko nayo. Tutumie fursa yetu hii ya kunufaika na risala hii, risala ya salaf, na pia kuifanyia kazi kwa yale ambayo tutakayojifunza. Allah anasema وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويوم إن شاء الله تدشي هذا نا أي ميزة تعيد وبتيري سالم. wale tulabu ya ilu tunakitia hapo ya ilutie hapo ya ilu sabu na siriana sewa mpiona unasema leo msote ni tulabu ya ilu na akhbara tulakea woyo unabizana ili yangu ili katika sura ya usawu sawa hivi leo sina na kuzungumza ya kushake anjelibu kutia ta'ili ta'ili lakini inshallah kiziona baadhi ya sura hapa uraiko hivi suwaoni ambao kipindi hicho tulipokuja kwa baadhi yao kuna nasaha pia za kupeana inshallah katika muda mwingine, lakini sasa hivi tutakuwa tunarakis katika kitabu Binafi'a risala lina nafi'a jidda nas'alullah min ni wa farami ayya tawana wa iyyakum barakallahu fikum wa jazakum khairan.